پاجواک سے پخپل حضور کی من ومنل دادې منک د عالی قدر استاد مرکه تاسو ته وړاندې کوو. محترم پاجواک سے کتا سے لطف وکئ د ملګرو ملتونو د 1991 کال د می د میاشتې د 15 ټیکیز فرمول په اړوند خپل نظر د تلویزیون درنو لیدونکو ته وړاندې کړ. دا 15 ټیکی تاسو سره شته؟ دا 15 ټیکی چې هغه صاحب موږ هم لوستلي او تاسو ته هم پوره معلوم دي چې هغه کې د افغانستان پوره آزادي د خاورې تمامیت سوله اسلامي نظم. مهرباني ده ما سره دا ټیکی شته. نو تاسې که په دې 15 ټکو یا د دغې فرمول په ارتباط د دې فرمول په ارتباط زه تاسو ته باید عرض کړم دا چې اگر چې دا فرمول یا دا ټکي هر څه چې ورته وایو ډېر طرفداران لري او زه هېڅ افغانم نه پېژنم چې دې سره مخالفت کړی یو بې لیدو تنظیمو چې دلته مخالفت ورسره شوی دی هغو لخوا دوه یا درې تنظیمونه لیکن اتفاقا زه هم د دې پیشنهاد سره مخالف لیکن زما ته دلایل دی مخالفت بیخی فرق لري د هغه دلایلو نه چې تنظیمونه وړاندې کړي. نو زه نه پوهېږم چې تاسو څومره وخت لرئ چې زما زه خپل دلایل درته ووایم او که ما سب نومره ووایم چې زه ورسره مخالف یم. که تاسو مهرباني وکړئ صاحب او خپل هغه جامع نظر خپل وطنوالو ته وړاندې کړئ دا به موږ ته زیات افتخار شي. دا د جنرال سیکرټري پیشنهادونه فقط یو څو پرنسپونه یې سره ټول کړي دي او د هغه یو فارمول شته. لیکن سره چې ورته ځیر شي په دې کې ډېر نواقص دي او لوی نقصه دا ده چې د واقعیتونو نه لرې یو متن ده چې ورسره سړی موافقه نه شي کولی. مثلا زه به دې مثال په ډول مختصر تاسو ته عرض وکړم چې په اول ټکي کې وایي د نسیسټي آف پریزرونګ د سوورینټي territorial integrity, political independence, and non-aligned and Islamic character of Afghanistan. But the first thing is that the necessity of preserving these things. The meaning is that the time of the war تجاوز وکړ په افغانستان باندې هیڅ تغییرات په افغانستان کې پیدا نه شو او ټول شیونه په خپل حال هماغسې په خپل حال پاتې شو. سوورینټي ټریټوریل انټیګریټي پالیټیکل انډیپنډنس او تر اوسه لا په هماغه حال پاتې او لکه چې تاسو په یو شخصي صحبت کې مهرباني وکړه تاسو ډېر شیونه درلودل چې هغه ټول له منځه لاړه د آرشیف او د کلتور او د آرشیف ریکارډونو چې و په مملکت کې هغه یو مثال ده. نو البته دا د روسانو یو جانور نظریه چې هغوی وایي چې هیڅ فرق په افغانستان کې پیدا نه شو حالان که حقیقت او واقعیت ده چې دغه پرنسپونه ټول وایلیټ شول سلب شول هغه حقوق او عشاء تغيير وكا نو وست such lazim vi da nada che the necessity of preserving the sovereignty da vada si vi the necessity of restoring and preserving the sovereignty chawal da she una verta mostarachi adashi fakhbal hal rashi biadu sabish ولی شی باز تصادر این مزاله پا منسکی مطلب بیا پر ایک دس ٹکی راگلی دس پرنسپون راگلی چی آگا وسنور وفو ملنری مثلا دوی وای چی اد نان الائنمنت آدم انسلاک تا اشاره کئی نان الائنمنت چو دا او موومنت فو چی پا ها او وقتی چې دوه نظامی کمپونه وو په دنیا کې او یو بل سره مخالف یو ناټو یو د وارسا نو زیرو ممالکو د عدم انسلاق د تحریک په نامه د هغې حرکت په نامه نان الائنمنت موومنت په نامه ځان نیووته چې په دې نظامی کمپونو کې شامل نه نو عدم انسلاک ماسته راوړ چې نه د وارسا او نه د ناتو یو درېیمه منځګړې لار اوس لکه چې تاسو خبرې رسمان د وارسا پاکټ لغوه شوی او اوس لکه چې تاسو پوهېږئ د تان راغلی د سور جنګ په ځای اوس روابط قابل فرق لري د امریکې او د روسیې په منځ کې او د ناتو کمپ هم خپل ماهیت تغییر ورکړی نظامي کمپ هم دی اوس ثقافتي او حقوق بشري کمپ هم جوړ شوی وروسته چې به څه کېږي هغه خو لا تر اوسه نه ده معلومه نو اوس نان الائنمنت څه معنا لري نان الائنمنت د چا او د چا په منځ کې نو دا شیخ له منځه تللی لکن دا چونکې خو قدیمي نظریه د روسانو دا پیشنهاد دغه شوی چې تقریبا ډېر کلونه کېږي لس کاله مخکې مخکې د دې تات ته مخکې د دې تغییراتو نه لکن سکرتر جنرال صاحب بیخي دې ته پام نه دی کړی چې دا شاید نننۍ وضع دنیا په کوم حالت کې خبره ده واقعیت نه بالکل او افغانستان په دې صفر مل وځه کړی دا خو دا بل نه سپره کې ده د سې پرنسپونه دي چې هغه سره د افغانستان حلق باید علاقه ودیسي او علاقه لري او غاحس شوي دي د مثال په ډول ورته وایم د وحدت ملي په باره کې چې یو پرنسپ دی هڅه نه وایي او دا د سوورنټي او د ټریټوریل انټیګریټي او د بل یو اسلامک کاریکټر د یو بل پرنسپ د اهمیت لږ نه دی د افغانستان دغسې حذفیات هم پکې شته چې باید دا پکې زیات شي دا فقط د مثال په ډول کړو بیا ډېره اوږده کېږي په دویم پرنسپ کې مثلا بیا د مثال په ډول عرض کوو چې دوی وایي چې د ریکګنیشن آف د رایټ آف د افغان پیپل ټو ډیټرمن دیر اون فارم آف ګورنمنت اینڈ ټو چوز دیر اکنامک پالیټیکل اینڈ سوشل سسٹم فری فرام آؤٹ سائڈ انٹروینشن سبورشن کوشن constraint of any kind whatsoever. Pade ki the recognition of the right of the Afghan people or anybody else in the world, the recognition matrah na talta wa che waqiyat sara nazar ko the self determination yo haqla اغه حق پیژندل شو د ټول دنیا لپاره اصل عبارت Bhagwan wants to say, all peoples and nations have to self-determination. No, the recognition of the Paslagan Secretary General said, but the Bilal Matahid, the Khabarni, Pagawakida Secretary General of New of China, Nakas. Jatakar Bas, we should work on once you know what the Hokoka Bashari went. Apudwarika, a well of mother, self-determination. چه مخی یا سیاسی پرنسیپو دی ویلسن و درول وقت ما او دا دی افغانستان پیشنهادو چه دا دا یا محض لکه چه پا چارتر که داخل شه یا پا اعلامی حقوق بشر که پاریس که دا یا سیاسی محض یا سیاسی پرنسیپ نده دا یا حق ده بسلم حق بسلم حق ده او دا دی افغانستان پیشنهادو چه باید حق با حیث و پیشنهادو شه او بخیر سپاقی وقتی در افغانستان استاز پا ملگر ملتون کچو بود؟ تاسو سیف پخبلا دا پیدا کچتو خیست اتا کالا پدی وادی باس بشو ترسو چی دا سلم دیترمنیشن او دا سیکریتی جنرال سیف دی خپل همسفیر یعنی لاتین امریکا دی دیر زیاد کمک و اثر تالو یا مادور نجوره شو په دوالو کارمان سیودو که دا داخل شو سر چه ده فست آرتیکل ده اول آرتیکل پا صورت اوال ته سبت پروتا او دا نو ریکارد رم پراتی دی پا ملال متحد کی چه چه بخار دی زما اعتراض دل دواری دی چه ده دی پزای چه وای دی ریکاگنیشن اف دی رایت اف سلف اف دی افغان پیپل باید وویل شي دی امپلیمنټیشن اف دی رایت اف دی افغان پیپل چې دا تطبیق شي پیژندل خو پیژندل شو او د ټولې دنیا دپاره افغانستان دپاره دا بالکل صاحب بې معنا خبره ده والله زه شرمېږم چې ووایم چې خو چونکې همدانې کوي زه دا نه وایم چې دوی نه پوهېږي چې کوي خوب ویی لیکن دا دی روسان نظریات دوی این واقع نظریات آخسته دی دا یه مثال بچار پا دریم اٹکی که مثلا دوی وی دی نید دلته یو بله کلمه هم شته چې په دې باندې تاسو باید ځیر شئ یعنې هر افغان باید ځیر شي دوی وایي چې اف دی افغان پیپل ټو ډیټرمن دیر اون فارم اف ګورنمنټ سی اینډ ټو چوز دیر اکنامک پولیټیکل اینډ سوشل سیسټم فری فرام آوټسایډ انټروینشن ولې د آوټسایډ کلمه وایي The outside kalama, yo mana lari. Tas opaya di che po awal ki Rusano de Afghanistan po bahar ko el the situation around Afghanistan. Da ba no el che the situation in Afghanistan. Da Afghanistan de shau ko ada kaise de har shau. Delta outside kalama ga fasad. ما سره کتاب خاران نشته چې زه ووینم چې په روسي کې آوټسایډ څه معنا لري ستاسو برداشت ترې لکه پخوا چې دوی ویلي چې د افغانستان د شاوخوا د قضیې د حل په باب دا باید تحقیق شي څېړنه وشي او زه خواهش کوم چې تاسو خلک به څېړنه وکړئ مخصوص د روسي په ژبه کې باید دا ستا معلوم شي د مقصد ولې آوټسایډ وایي ولې فارن وایي outside way. دی خپل وزارت خارجه تم دی منیستری اف آوټسایډ ریلیشنز چې ما څه به خارجي دی کړه یم دا زیاتره د اصطلاحات دروسانو نه ده شي دا روسی کومه اصطلاح ده او بیا په دې کې خطر ده چې روسی د روسیې ژبه ده او د هغو په نظر په هر موافقه نامه کې چې وي د روسي متن اعتبار لري او هغوی بیا په نورو نه متحد کېږي روسي متن باندې. او بیا هم لا مهمه دا ده چې د ملل متحد د پنځو رسمي ژبو نو یوه روسي ده، چې یعنې په هغه کې هم بیا دا ثبتېږي. او دا نه پوهېږم چې موافقنامه به پښتو یا په فارسي کې یا به د او سد ترجمه بیا څه کېږي، د باندني بهرني څنګه شاوخوا خو اراوند شو. بهرني او د بهرني نو مقصد څوک دی، د باندني نو مقصد څوک دی؟ نو عمومي یو شی دی. نو یا به وات اتمن درې څلور ګاونډیان لري یا منطقوي روابط دي بین مللي، نو په دې شی باندې صاحب باید ډېر فکر وشي. بیا په درېیمه ټکي کې صاحب وایي چې دی نید فار دی نید فار ترانزیشنل پیریډ ډیټیلز اف ویچ هاف ټو بی ورکډ اوټ اند اګریډ اپون ثرو دی Indo-Afghan dialogue leading to the establishment of a broad-based government. Dalta sahib, the need for a transitional period band is itraz na la. Da zarurat mahsus da, lakin da bayat mahdoodiwi. The need for a limited transition or within a short time limit transitional period. Well, said che da khabar chuk degi waqt de Russia or de Kabul de regime po bale fayda tama umri uk degi umri uk degi am da was Rusan tal tul kai tara ha da porche na wali che ta ti ana ka nirdam ki azar dar da baad ma du chi che yo time limit pe ki wi da pe de che ki kan sanu qsa no se bias zam awality ki ta ta star sko da di territorial integrity ma sala bandi ta sa pakhpala gaur د افغانستان یو نوکه خاورجی یا د افغانستان یو ولایت چې سره چې غصب شي ټریټوریال انټیګریټی له منځه تللی. روسان چې راغله افغانستان دوه قومندانې د اشغال لاندې راغله، یوه قومنداري وه هغه قومنداري د یو جنرال د تاثیر لاندې د شمال د هندوکش، جنوب د هندوکش او شرق او غرب تر قندهار د ننګرهار او پکتیا دا ټول ځایونه د ټول افغانستان تقریبا د قومندانې لباس. بله قومنداني چې وه مستقیما د تاجکستان نه اداره کېدله او محتوی وه په پامیراتو باندې واخان به تر سینکیانګ پورې د چین سره ده. اوس ګورئ صاحب، د جنیوا د خبرو نه وروسته او د هغه په اساس د تظاهر په شکل روسانو وویل دغه د ابو ووتو. زه عقیده نه لرم چې روسان د افغانستان نه ووتل، ویل چې بظاهرې وکړې په پله باندې د عامو او بیا بیرته راغله، د دوی مشاورین هم راغله، د دوی ټیکنیشیان هم راغله، د دوی نظامي خلک هم راغله، د دوی فنی او ماهرین او ټول راغله بیرته، حتی د دوی د ضربې قوت د جوجاني په نامه بیرته راغله. تاسو په نظر ډېر زیات موثق دلایل لري د میدان ولایت وروسته د دې نه صاحب. بیا دا به هم تاسو ته معلومه وي صاحب، ما ته بل ډېر بالکل سقه معلومه ده چې په هغه قطعات کې د واخان او پامیر حتی خلقیان ته اجازه دې نه وچلاش درسته نه هغه په ټا ساده لیدونه ممنوع مناطق اعلان کړی چې په د کابل بخیرخانه کې هم د سیزن نه دوی او سب معلومه را سب حتی یو اخبار هم نه دی ویلي چې دوی دې هغه ځنه وتل صحیح نه مظاهره خلاصه کوي بله بله نو دوی په دا لویه منطقه کې تر اوسه لا هلته شته خپلو استحکاماتو سره هغه استحکامات هر څه چې وي نظامي وي غیر نظامي وي مخابره وي د نورو مطالبو دپاره وي لیکن استحکامات شته نو دا دوه صورته لري یا یې په زور نیولی دي دا او یا یې خلقیانو سره معاهدې تړلي کوم معاهدې تړلي په دې ټکي کې باید د هغو معاهدو الغا شامل شي سنه کېږي او په افغانستان کې عملا کوي په ټولو ساحو کې د افغانستان د نجات په خاطر ستاسې مشخص نظر څه دی من خلک باید څه زه یو پیشنهاد لرم زه اوس چې کار کوم اوس چې مسؤول یم بغیر دغه تعدیلات ټیکو کې د سیکرټر جنرال دا برابر و چې دا ورک دی تنظیماتو ته وروسته دا د خلکو ته او یو بل پیشنهاد ما کړی په خپله چې هغه زه بچې ما ته پیشنهاد مې کاپي شي مره بته او یک چیز کې هستم یک صفحه است دغه نقل بتر کړو چې پیشنهاد ده او من دلته ډېرو خلکو سره په تماس په ارتباط کې وو ډېر شان ستاسو د فرمودو څخه منتهم واضح شو او دا وظیفه د مطبوعاتو ده د رادیو د تلویزیون ده چې بیا زموږ خلک په تیاری کوي کې ونه غولېږي موږ به ستاسې پیشنهاد نه صاحب په تیاری کوي که غولېدلی دي ما سره صفحه خلکو اوس غولېدلی دي اوس خلک داسې غولېدلی چې ټول دې دغه کوي خلکو ته خو داسې ویل شوي دي که نه صاحب چې ملګرو ملتونه دا یو اسلامي حکومت په افغانستان کې غواړي ملګري ملتونه هلته داسې یو هیواد غواړي چې هلته نه د پاکستان لاسوهنه وي نه د ایرانی نه د امریکي نه د شوروي خلک خپلې ازادۍ سره مینه لري دا پیشنهاد په خلکو خلک بله بله مسله صاحب خلکو ته داسې رسېدلې ده چې دوی غواړي چې په راتلونکي کې هم په افغانستان کې هیڅ ډول خارجي مداخله نه وي په دغه عبارات او په دغه تعبیر او تفسیر ستاسې په دې مسله کې څه وارد یاستئ په دې ډېره خو زموږ خلک خبر نه دي که نه صاحب زموږ خلک دغه ټکو نه خبر دي چې وایي اسلامي حکومت دی ستاسې خلک خبر دي صاحب ستاسې تنظیمونه هم خبر دي ملل متحد هم خبر ده سکرتر جنرال هم خبر ده لیکن چونکه خبره ده دو په خوښ سره برابر نه ده دی فقط اتاچی کی دیو ور باندې خبر نه که ګل بدین یا سیاف ور سره مخالفت کی هغه نشری ولی چې دی هغه د دلایل په مقابل کې دوی دلایل لري چې خلک به وغولوي خپل افغانان لیکن زما دلایل تخنیکی دلایل دی ما نشه ولا خو دا کیمرا باندې ما شه نشه نشه نشه ما صاحب دا د نشه د پاره دا ولې دا ارز ارز تاسو مشخص نظر دا مشخص نظر حالت لیکلی دی ټول دا ولې دا ول ول درسته د څه خلاصې څه په من خو دا خلاصه دی یو صفه که تاسو د خپل ژوند نن باب څه د څه څوټي کې په صورت موږ ته وایو به موږ خپل څه دا راځي زما نظریات د افغانستان د حل د پاره بله دا پیشنهاد وړاندې کوم دا پیشنهاد د دې پیشنهاد اساس دا ده چې یو سپیشل انټرنیشنل کانفرنس تاسیس شي بله انډر دی اوسپیسز اف دی یونایټیډ نیشنز اورګنایزیشن وذ پارټیسیپیشن اف چې په کې څوک وي all permanent representatives, all permanent members of the United Nations Security Council. That told Puki, it was Russia or America. Yes. All Afghan parties, inside and outside Afghanistan, yes. Including Khalkhan Parchan, as parties only, and in no manner as a government or administration. Tul Ahzab de Afghanistan Barahar, the Dana Pumlet Kibi or Gabahar. Pushumul de Khalq o Parcham. Lakin Khalq o Parcham de Hukumat or administration Pahasna. Deo party, Deo party. The Di Manasa Chibayat, the Hukumat is the Fawkilavaza Lashi. The party is a Roman career. Well, په دوه اساس زموږ ملکر یو دا چې یو پارټي ده د خلق او پرچم د لس کالو کې هلته و اوسم شته او دویم ده او که دا ووایم چې دا داسې پارټي نه وه او نه شته نو د چا ته شکایت لرم دا نشم کولی او بیا زه دا نه غواړم چې افغانستان داسې یو مملکت وي چې تر ابده پورې بیا پارټيګانې پکې نه وي ازادي د فکر او ازادي د عقیدې او د بیان او دا نه وي بس بعد دان لكن دي حکومت او ادمنستریشن پر شتن نو دی ورو او پوزا دی د جيب د پارم جوړي چې استعفا وکړي مازه لار شي د د پارټي و پارټي دا خپل پټي دی ادمنستریشن باندې پکې دی او دا نو فوز واس کار او دا شي نه چې بس له مازه لار شي د دې نو فوز باندې خر بازار شي د انتخابات په وخت سی اول خو ټول پرمننت ممبرز یوازې امریکا او دانا ول چې د غوارډ چې بیا په ضمانت کې هم دا دوه ځوانان نه وي ټول د امنیت آزاد دایمي د شورا امنیت چې د امنیت د شورا معنا پیدا کوي ټول ځوانان نه وي بل پارٹیسپنٹ و پاکستان اینڈ ایران ایز افغانستان نیبرز وقت دے ہمسایہ کو ڈال دے شرکت کا ولش نور سے امتیاز ورتبات ایجنڈا دی ایجنڈا آف دی کانفرنس شوڈ بی اسٹرکٹلی کنفائنڈ ٹو ون سنگل آئٹم فقط یو آئٹم بعد ایجنڈا ولے دی کانفرنس آغایت افتصده تطبیق ده غیر قابل انکار حق ده افغان ملت اولس تو سلف ڈیٹرمینیشن بای فری فیر سٹرکٹلی ڈیموکراٹک الیکشنز ده فقط یو آیت The United Nations, what's the United Nations? The part was you for talking. The United Nations organization is to be instructed to urgently, without any delay, arrange for sending a United Nations peacekeeping forces for security and prevention of violence. The Secretary General was the way cessation of hostilities. The word of one prevention of violence. Jilaugiri. The violence. Yes. B. Our build team will be monitoring the process of elections to be free and fair. Yes. Of C. No neighbors of Afghanistan should be chosen to take any part in the forces or monitoring teams. The Afghanistan Hamsayagan Bad D. Islamic Conference Organization as observer. The observer has well shall we شیوری چې دوی په خپله پاکستان یا بل څوک یا بل څوک عربي سعودي یا ایران د په خپله په افغانستان باندې تحمیلولی نه شي د اسلامک کانفرنس په دابې تحمیلوي موږ باید په هغه باندې هم اعتماد ونو پلیس د یونایټډ نیشنز آفس یوروپین آفس ان جنیوا Switzerland, or its headquarters in New York. A council emerging as a result of elections should form an interim government, which will immediately draft a constitution for the consideration of a Luo Zhenghe, the formation of an elected government. All other aspects of the problem, without any exception whatsoever, should be approved by the Luo Zhenghe. That's my question. Zuma se pe pagoace mazara pa rămasta să o mareca de Afganistan vea cradiu să ră Canada că avea de leu. Dar guman cum de Ravan cal de January pe miașchima. Awal ta ham masta să da tar ha de ina cerif să ră pe mareca kise boabri. Bea cala ce ma de de tar ha pe irtibat de eu și pe Afganam să ră khabri ukri. دیر افغانان پا دی اقیده دی چه دغا احزاب چه پا دیرلس کلن موده که پا پاکستان که پا ایران که پا افغانستان که رامنسته شویدی داد دی دیرلس کلن انقلاب بحران جهاد پا نتیجه که را غلی دی دا کم قانونی هویت نلری یعنی داد افغانستان دا اساسی قانون نلاری دا پاس شویدی دی یا مخ کې د 1350 کال مخ کې یو شمېر د احزابونه په افغانستان کې نو موږ د حزبونه د حزب په توګه نه دلته منو نه ایران کې منو نه کابل کې منو نه بل ځای کې منو ستاسو نظر سه په دې ارتباط سره تاسو ته میرا باندې کړی چې د خلکو په واضح صورت دا معلومه خبره ده چې دا ټول معطل شول چې د افغانستان د احزاب و قانون توشیح نشو پاچای بزن نکو نو هغه سه چې په افغانستان کې بیخي احزاب وجود دار و دیر خلق دغه نظر وړاندې کوي سه او دا خو ما نه دي ویلي چې یوازې دا چې په خبر کې دي او په امریکا کې د خلکو نه خوښېږي یا په اروپا کې یا په کاناډا کې د خلکو نه خوښېږي ما خو ټول احزاب ویلي دي یعنې خلک به دغې دا ولس دغې احزابو سره موافقه لري یعنې زه داسې حدس وایم څوک چې په کابل کې نه دا د موافقې او غیر موافقې خبر نه دا احزاب وجود لري که نه دا احزاب وجود لري په هر شکل چې دي نور هم عذاب شته دغه ګوندونه دغه عذاب دا د ملت نمایندګي کولی شي په فعلي شرایطو نه چې نه یې شي کولی دا به په کنفرانس کې بحث وشي که نه دا ورته وویل شي په کنفرانس کې چې تاسو صلاحیت نه لرئ او دوی په اقلیت کې دي استاذ وبخښئ وخت چې دوی د ګوند په صفت هلته معرفي شول دا خو په جهاني سطحه تثبیت شو دا خو په افغانستان باندې نه هغه څه تاسو بن کړی شي چې دا عصاب ډېر دي څوک دا ابدار چې دي اوس خو دلته خو صرف دغسې یوه خبره ده چې په دې جریان کې مثلا پرون افغانستان کې ترکی رهبر ترکی د منځه لاړ امین راغی بس ببرک یو وړوکی هلک یې راوست لکه نجیب روسان چې هر څوک وغواړي هلته د حزب په نامه په راس کې یعنې ټول شان درست په کنټرول کې دغلته که قرار وي پاکستان یې وغواړي یو سړی د شهید په نامه چې زه خو د پاکستان لاس لنډوم هغوی ته خو بیخي زه وخت چې دا خلک دا ټول د افغانستان د خلکو مثلا حتی په بین المللي کنفرانس کې پاکستان ته زه بل فخت نه ورکوم بیرې دی چې د همسایه او د همسایګي را خو زه انکار نه شم کولی دا خو د جغرافیې خبره صاحب که دغه ګوندونه هلته زما عرض دا دی د ګوند په صفت لاړ شي دغه به د افغانستان په دغه کې د ګوند په صفت پاتې شي حال دا چې کله کله چې موږ خلکو سره خبرې کوو یعنې څوک چې په کابل کې دي هغوی سره نه دي څوک چې افغانستان باید دغه دوی سره نه دي چې هر ګوند پکې وجود ولرای شي افغانستان کنه افغانستان ما واغه سی افغانستانی چیا بس ما غند حکومت کی یا بس تا غند حکومت کی دا خو دموکراسي دا خو دا خو استبدادي شو تاسو سم د دې سیویست باندې نو چارو په وزارت کې د دوی د مشاور وزیر لیدنه او کتنه او ملاقاتونه په کابل او پیښور کې په دې ارتباط په نظر څنګه زما نظر دا ده صاحب چې سویس دغه اقدام ونه چې کوي اول مفاهمه کړی د امریکایانو سره، بیا اجازه غوښتې ده د امریکا د روسانو نه، هغو موافقه کړې ده، بیا یې اقدام کړی. او سویس داسې یو مملکت نه ده چې هغه د افغانانو دپاره روسان او امریکایان د ځانه خبر کړي او د هغو دپاره د افغانانو نظریه ته کوم اهمیت قائل شي. هماغه څه چې هغو ویلي یعنې د روسانو امریکانو د هماغه مقاصد دپاره دوی تسهیلات جوړوي که افغانان ورسره موافق وکړي. یعنی د امریکا او روس ګډو ته په افغانستان کې ترجیح ورکوي، نظر د هغو د ترتیب دپاره تسهیلات فراهم کوي. هلته به ځای ورکړي مثلا جرګې ته یا مثلا میلمنو ته. یا دا اوس تاسو وبخښئ، دغه تېره جمعه حکمتیار صاحب یوه خبره کړې، هغې ویلي دي که موږ هم لکه بنګلادیش غوندې، مثال بنګلادیش ورکوي، موږ قضات لرو، علما لرو، استادان لرو، که دوی چیرې په افغانستان کې موقت حکومت جوړ کړي او د موقت حکومت زما جنګ ورور اوس د دنیا سره دی او د بیګانګانو سره، زه حکمتیار سره اوس داخلېږم په جګړه کې، او باید یو افغان بل افغان سره په جګړه کې، کافي دښمنان لرو چې هغو سره وجنګېږو، هغوی په خپل ځای پرېږده. ما وویل هغوی مخالف دي، زه مخالف لم اکل زما دلایل لکه چې تاسو ولیده د هغو د دلایلو سره فرق لري. ما خپل دلایل درته ارزو، او بله خبره دا درته وکړم چې په اساسي صورت دا زما نظریه ده چې باید افغانستان مذاکرات ته حاضر وي او د صلح له لارې بخښې ته خنډ نه شي، مجاهدین او مبارزین ملي دواړه. او لکن مذاکرات باید د یو قوي پوزیشن نه وکړي، پوزیشن آف سټرینت، ولې چې مذاکرات د ضعیفې نقطې نه نفر نه توان. معذرت غواړم، دلته صاحب ډېر خلک استدلال کوي دا ستاسو په دغه ټیکي کې. ستاسې دلته پوزیشن خلک دوه پوزیشنه یادوي، دوه موقعیت یادوي، یو سیاسي موقعیت یادوي، یو نظامي موقعیت. تاسې هم په دې دواړو باندې ما خو دغه عرض کوم، ما خو دغه عرض کوم، زما په خیال تر هغه پورې چې مذاکرات کېږي باید جهاد دوام وکړي. یعنی نور بشدت پیدا کنید؟ پرلل، دن هم شدت نماید، دوام بکیو، زه دوام بایم تا شدت، تا خود زلپه ایده به شدت قبره، زه شدت یعنی چه؟ یعنی که پخوا فرض مال نه داد زور ده، لاس موده که شدت از ده ده خبرم بکو، مذاکره حدی بکیو پا پسته جا بدار توان سنید. او که چه دوی پا قوت پوزیشن کیی حالت دې ته رسېږي چې روسان ورته وایي چې راځي چې مذاکرات وکړي، دوی باید ابتکار واخلي چې هغو ته ووایي چې راځي مذاکرات وکړي. یعنې د افغانستان د مجاهدینو او مبارزینو وظیفه دا ده چې افغانستان جنګجو معرفي نه کړي، صلحجو معرفي دا به څنګه یې، لیکن جنګنده چې د خپل حق نه دفاع کوي او جنګ کوي، لیکن څه چې غواړي هغه صلح جویي ده. د جنګنده او د جنګجو په منځ کې فرق ده. په خوست کې دوی په قوي موقعیت کې وو، ما لس ورځې مخکې د دې نه چې ابدال معلوم یا خوست غته شي یا چا په خیال کې وګرځي، ما ویلي که دا جنګ چېرته فرزن د مجاهدینو په دغه تمام شي، باید مجاهدین د مذاکراتو پیشنهاد وکړي، ابتکار وکړي، هیچا ونه منل. هلته یې داسې وضعیت وکړ چې اوس خلک د مجاهدینو د برین او د فتح نه ډارېږي. استاذ وبخښئ، تاسو چې دا مذاکرات وایي، دلته هدف هم شوروي اتحاد دی که د کابل طرف؟ زه شوروي ګڼم. طرف شوروی ده، کابل خو استقلال نه لري، هر څه چې شوروي ورته وایي باید. یعنی تاسو د دې نظر طرفدار یاست او په دې نظر خپل ولاړ یاست چې جهاد باید په فعلي شرایطو کې د پخوا دوام وکړي، پارل تو ایت A peaceful solution should be sought through او زمینی negotiations. مذاکرات باید هم دوی پیش موازی ده جهاد سرا بس. اصل باید مذاکرات بی لیکن موازی ده هاگ سرا ترسو چه مذاکرات ختمی ده ده پاره چه قوی پوزیشن دلا سورده کی جهاد هم ده استاز او بخی فیلی شرایطو که تاسه ده دسی مذاکراتو ده ابتکار زمینه ده مجاهدین و مهاجرین و دخوانه گوله یعنی دا کار په دغه سیالات کې چې فعلا موږ قرار لرو بیلابیلې ډلې دي هر یو په خپله خوښه افغانستان غواړي په خپله خوښه مذاکرې کوي دا دوه شی دي یا چې کوي یا یې نه کوي هغه بېله خبره ده غواړي یا نه غواړي هغه بېله خبره ده مخالف دي متفق دي مشتت دي هغه هم بېله خبره ده مون چې څو وای یا زه چې څو وای چې باید داسې وشي زه خو دا وایم لا راشم دوی څه کوي کار خو یې د پلاس استاد او بخی تاسې تقریبا څو کاله مخکې هم پاکستان ته تشریف راوړل او ډېر زیات مجاهدین او مهاجرین ستاسو راتګ ته خوشحاله وو بیا وروسته د یوې مودې نه تاسې بیرته تشریف یووړل په دغه ارتباط هم خلکو سره ډېرې پوښتنې دي زه مریض وم لاړم ډېر سخت مریض وم هلته ما اعلان وکړ چې زه بېرته نه ځم کابل ته درخواست مې وکړ چې د مهاجر په حیث ځم پاکستان ته ولې شي اساسي تعداد د افغانانو په پاکستان کې او پاکستان په غوړ کې دی دا اعلان ما وکړو څو ورځې وروسته ما دا تر د جرمني نه زه جرمني ته لاړم جرمني ته چې لاړم په جرمني کې د هندوستان د پاکستان سفیر ما دا دعوت راکړه خپل سکرټری اور لاولي زه یې میلم کړم هغه ما ته وویل چې تاسو غواړئ چې د مهاجر په حیث لاړ شي پاکستان ته مهیو وی نه د مهاجر په حیث مزه تاسو زموږ د حکومت میلمه یې او ټول مراتب یې طی کړو ویزه یې راکړه او هلته په یو مجلس کې چای یې راکړه ټول شی راحت دلته دلته چې راغلم اسلام آباد کې کوس شوم هلته د پاکستان میلمه هم په سنت هاوس کې درې میاشتې او یو معاون د تشریفاتو هغه د میهماندار په حیث مقرره زما سره به ګرځېده موټرونه او حمله نقل او دا ټول شیونه خو هلته به مذاکرات ته تلو وزارت خارجه کې به خبرې کولې هلته به بیا راغلو پېښور ته دلته مې خلک ولیدل نه پوهېږم تاسو هغه وخت دلته ډېر قوت لرته و موږ به وایو ستاسو زیارت کوم شي نه زه په هغه وخت کې مخالف یم د ژنو د خبرو سره چې اوس هم یم او نتایج یې اوس معلوم شو او ما د پاکستاني د حکومت نظر دې ته غوښته چې واړم چې دا نسخې دا ترتیبات تاسې دا به داسې یوه بلا شي چې بیا به تاسې نه کوي یو ټول ډکول دا ټول خبرې صحیح وختې لیکن په دو باندې بده ولګېده خو کیفیت داسې شو چې مناسبات خراب شو زما د شخص سره او د دوی اعلان وکړه ده پرسونا نان ګراتا ده د تو په جوا په جوا ما په سم شخصیت هاي زه په منزل کې توقف کړ نه هشت او دوه خیمه او پیری څوک نه پرې خو د افغانان سره روابط قطع شو اچھا چې په فلچ بازارې کولی او خبر شي هغه ما ته پیغامونه ولېږل او ما ورته وویل چې تاسې څه م وایو دلته دومره خلک وي دا خلک ګزاره لري زه به په خپل ځان باندې د دوی مناسبات ته غواړم چې د پاکستان د حکومت سره اوس روان شي دا شخصي مسله وګوره دې خبره نه ده تېر شي او ما هغه وشي بیا امر وکړي چې د مملکت نه وګوزه یې وویستل خو بیرته څنګه بیا په دې اخر کې زه ناروغ وم بیخي ناجوړم په دغه کې امریکا کې چې دا د وفا لیکوالو اتحادیې ما ته تیلیفون وکړ رسول امین پروفیسر رسول امین چې دلته یو سیمینار دی که ته راشې ما وي ته خبرې چې زه مشکلاتلی ویزه مو یسری کړم ویم به کوشش وکړو تا ته به خبر درکړو باید اول هغه کوشش وکړو چې زه بېځایه بسم حرکت به نکړم بیرته یې تیلیفون وکړ چې ویزه درکړي د پاکستان سفارت راته تیلیفون وکړ چې ویزه درکړو دغه نه کاره وشوه صاحب چې ما درخواست ورکړی وه د دې او تاسو ته دا معلومه ده تللی یې په خپله امریکا ته کانادا ده د یو ټرایول ډاکومنټ درخواست ما کړی وه د امریکې نه په دې نه کالو کې ما ته چا یو ټرایول ډاکومنټ رانکړ بیا مې وویل پاکستان ته زه ټرایول ډاکومنټ لرم دا ویزه په څه راکوئ چې تاسو وایئ چې ویزه ده بیا هغه زموږ کار نه ده د امریکایانو کار ده خپل ماسی ته وویل چې ته د امریکایانو ته ووایه چې دا به څنګه شي هغه وویل چې زه به دا خبر ورسوم چېرته په څلوېښت ساعتو کې صاحب ویزه کاله ته راغله چې پاکستانیان چې درکړي ده ټرایول ډاکومنټ یې راکړه ما هغه ویزه په ټرایول ډاکومنټ واخله او ورکړه شو دلته بیرته ان شاء الله دلته خو څه تر اوسه پورې د څه تکلیف او تشویش یا د چا له خوا لیدلی نه دی تاسو خو موږ او تاسو دلته پاکستان تر اوسه نه الحمدلله تر اوسه پورې خو چا د څه یو مشوره یا بل چې تاسو افغانان سره ارتباط مې نیسته یا نه نه نه تر اوسه خو لا چا هیڅ هم نه دی ویلي بله سه اوس تاسو وبخښئ ما سره خپل یو سوال دی دا نور سوال لویم دي چاو نور سوال نه خصیب زیادتر د ورځې سوال نه دی خواه دا زما پختنه عرض داده شد چې من گمیش زمانگ وطنوالو شد قربانه بر کردی افغانستان پردوی ورغل دارم اخلاص کرده اما اوست دینه چه استقلال ملاس تر آورده دی شد د مملکت پا ترقی آباده یا جوره اونه کم دومره برخنه داخستی اگه ده مثال نهی تاس بیتر گوره ایران و گوره پاکستان و گوره زمان خواروزاری و گوره بده اگه حالت که من قرار لرم زن پیگم چی ستاس ده نظر سی بوارم چی پوشم ده چه دلائل دی ولی افغانان دومره چه وطن پیگران ده پیو چاگران دی اما بیا ده آباده پلار کسی اگه سی توجه چه لازمه ده زمان خانوی نده کری سی تاس بده اگه ارتباط ستاس نظر چه ده تلته در نظر حاجت نشته خدا واقعی دی تاس تو معلوم دی طول چه ولی دستی و ولی دستی شوی دی فانه با پریخی تاس تا چه تاس چکوی خیاسم نومن که اگر چه بازی پختن استاس و ده اثار و استاس و دلی کنو نو آقا امیده چه من خپل را طولی کنو زنه پیګم ستاسو زنه جوګه دا وخت نصیب ډیره مننه نصیب نه استغفر الله دې تاسو مری ژوند لري سلامات اوسئ سي چې زره بیا وره که افغانستان افتخار یاست نو مونږ تاسو ته زحمت تر کې سي ستاسو کور ودانې سي مې راځي تاسو په دې پوه شئ صاحب چې زه زما دې افتخار بوجه فقط یو شی چې تاسو افغانان به هر ځای چې بوده افغان ما یو لوی دعا کوی او ډېر وړوکی او خدمتګار وګړی هغه زما افتخار دی تاسې سرفراز او سلامت ولرئ وبخښئ.